بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان إذا زلزلت الأرض زلزالها كاتيك زويد هنريت اللرزو بوما اللرز الزور بهزكي بو بيشهات وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها هرچی لزوی دا هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای درو او کاتا آدمی زادش دلیت او چیتی بوای لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لیدشویتو نازاند برو چویر رابکات یوم ایدن تحدث اخبارها بی ان ربک اوحا لها لو رجدا زوی حوالکانی خوی دا جیریتوا بهوی اوی که پروردگارد رای گاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کتایی هاتن یتی یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم او رجا خلچی دست دستا برو گرپانی لیپرسی نودا چن بپرشو بلاوی تاکارو کردوا کانیان ببین نوا دیاره کنامی کرده و کان تو مار کرده و بدنگو رنگو فمن یعمل مثقال ذره خیر یره جاوی بقدر سنجی گردی لیلی خیر و چاکی انجام دابید دی بینه تو ومن یعمل مثقال ذره شر یره اوشی که بقدر سنجی گردی لیلی شر و خرابی هبید دی بینه تو